วัสดีครับคุณผู้ฟังรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งเช่นเคยครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุปุพุนมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่11กันนะครับประโยคสำคัญของวันนี้คือ ぜひ来てください แปลว่ากรุณามาให้ได้นะคะ ตัวละครหลักของเราในบทเรียนนี้ก็คือแอนนานักศึกษาต่างชาติจากไทยนะคะวันนี้แอนนาคุยกับซากุระติวเตอร์ของเธอซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นไปฟังบทสนทนาสำหรับบทเรียนบทที่11กันนะคะประโยคสำคัญในวันนี้คือ ぜひ来てください แปลว่ากรุณามาให้ได้นะคะ คุณชื่อの土曜日に寮でパーティーを開きます。さくらさん、ぜひ来てください。 わあ、行く行く。今度の土曜日ね。 มาฟังคำอธิบายกันครับ。แอนนาบอกซากุระว่า、 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます。 แปลว่าวันเสาร์นี้จะจัดงานเลี้ยงที่หอพักค่ะ。 今週 หมายถึงสัปดาห์นี ้ no เป็นคำช่วยที่เชื่อมคำนาม doyobi คือวันเสาร ์ ni เป็นคำช่วยบ่งชี้เวลาครับ ในกรณีนี้คำช่วย no เชื่อมคำว่าคงชูและ doyobi ในภาษาญี่ปุ่นคำนามที่เป็นคำขยายนำหน้าคำนามที่ขยายโดยมีคำว่า no เชื่อมคำนามสองคำนี้เข้าด้วยกันนะคะ ครับเราได้เรียนคำว่าคงชูแปลว่าสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสัปดาห์ที่แล้วคือคำว่า เซนชู สำหรับคำว่าสัปดาห์หน้าคือ ไดชู เรียนรู้คำทั้งหมดนี้ด้วยกันนะครับต่อไปครับ ริโอเด แปลว่าที่หอพักคำนี้ประกอบด้วยคำว่า ริโ อแปลว่าหอพักและ เด คือคำช่วยบ่งชี้สถานที่ครับ ปาร์ตี้ แปลว่างานเลี้ยง โ อคือคำช่วยบ่งชี้กรรมครับ ฮิราคิมัส แปลว่าเปิดซึ่งในที่นี้หมายถึงจัดนะครับ ดังนั้นคำช่วยโอบ่งชี้ว่ากรรมของฮิราคิมัสจัดนั้นคือปาร์ตี้ซึ่งแปลว่างานเลี้ยงนั่นเองนะคะ ถูกต้องครับ ปาร์ตี้をひらきます แปลว่าจัดงานเลี้ยง เราทราบกันแล้วนะคะว่าคำว่าโดโยบิแปลว่าวันเสาร์แล้ววันอื่นๆของสัปดาห์ล่ะคะ ครับเริ่มจากวันจันทร์ก่อนนะครับพูดตามตัวอย่างกันนะครับวันจันทร ์月曜日 วันอังคาร 火曜日 วันพุธ 水曜日 วันพฤหัสบดี 木曜日 วันศุกร ์金曜日 วันเสาร์ 土曜日 วันอาทิตย ์日曜日 อันนาพูดต่อค่ะว่า ซากุระさんぜひ来てください แปลว่าคุณซากุระกรุณามาให้ได้นะคะ ซากุระさん แปลว่าคุณซากุระ ぜひ หมายถึงให้ได ้来てください มีความหมายว่ากรุณามาเป็นคำพูดขอร้องนะครับ きて คือรูปเทของคำกริยา きます ที่แปลว่ามา ください แปลว่าการุณาการผันคำกริยาきますซึ่งแปลว่ามาให้อยู่ในรูปเทจะต้องตัดคำว่ามาสและเติมเทครับซากุระตอบว่า ว่าอีกอีก แปลว่าโอ้โหไปไป ว่า แปลว่าโอ้โหเป็นคำอุทานแสดงความดีใจครับ อีกึอีกึ คือพูดคำว่า อีกึ แปลว่าไปซ้ำสองครั้งเพื่อเน้นครับ ทำไมซากุระถึงพูดว่าอีกึแทนที่จะพูดว่าอิกิมัสล่ะคะ เป็นคำถามที่ดีนะครับอีกึเป็นรูปหนึ่งของการผันคำกริยา อิกิมัส ที่แปลว่าไปเรียกว่ารูปยิโชหรือรูปพจนานุกรมครับ จิโช แปลว่าพจนานุกรมพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นรวบรวมคำศัพท์ในรูปนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกรูปของคำกริยานี้ว่าคำกริยารูปพจนานุกรมถ้าเราใช้รูปนี้ก็จะทำให้คำพูดฟังดูแล้วมีความเป็นกันเองมากขึ้นครับ 今度の土曜日ね แปลว่าวันเสาร์นี้นะ 今度 แปลว่านี้หรือที่จะถึงนี้โนคือคำช่วยที่เชื่อมคำนามสองคำเข้าด้วยกันครับ 土曜日 แปลว่าวันเสาร ์ね คือคำช่วยที่ใช้แสดงการยืนยันครับ เอาละค่ะเราทราบความหมายของบทสนทนานี้แล้วนะคะต่อไปไปฟังบทสนทนาสำหรับบทเรียนบทที่11กันอีกครั้งค่ะ の土曜日に寮でパーティーを開きます。さくらさん、ぜひ来てください。 わあ、行く行く。今度の土曜日ね。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ปรึกษารายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนคำว่าคำกริยารูปพจนานุกรมกันไปแล้วนะคะกรุณาสอนวิธีผันคำกริยารูป must ให้เป็นรูปพจนานุกรมค่ะ เราไปสอบถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายว่ามีหลายแบบที่จะผันคำกริยารูป must เป็นรูปพจนานุกรมก่อนอื่นถ้าคำกริยามีสระเอในพยางค์ที่นำหน้า must ก็ให้ตัด must และเติมรึเข้าไปในคำกริยาเช่น 食べます แปลว่ากินกลายเป็น 食べる ต่อไปถ้าคำกริยามีสระอิในพยางค์หน้า must มี2รูปแบบสำหรับการผันคำกริยานี้นะครับสำหรับรูปแบบแรกเราตัด must และเติมรึเช่น おります แปลว่าลงกลายเป็น おりる ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งตัด must และเปลี่ยนสระอิหน้า must ให้เป็นสระอุดังนั้นในคำกริยา 行きます แปลว่าไปเปลี่ยนคิเป็นคุและจะได้คำว่า 行く ครับมีคำกริยาพิเศษ2คำที่ไม่ลงตัวกับรูปแบบที่กล่าวถึงไปแล้วข้างต้นนั่นคือคำว่า 来ます แปลว่ามาและ します แปลว่าทำ 来ます กลายเป็น 来る และ します กลายเป็น する มีเพียง2คำนี้เท่านั้นครับแต่เป็นคำกริยาที่พบบ่อยมากเพราะฉะนั้นจำให้แม่นนะครับ นั่นก็เป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะ ต่อไปคือช่วงคำเรียนเสียงและท่าทาง เรามีคำบางคำที่ใช้อธิบายอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะ วักกุวัก วักกุวักกุเราใช้คำนี้เวลาที่เรารู้สึกประหลาดใจเหรอคะ ไม่ใช่ครับเราใช้คำนี้ก็ต่อเมื่อรู้สึกตื่นเต้นด้วยความดีใจหรือความคาดหวังอะไรมากๆใช้คำอุทานเดียวกันครับ อุกิอุกิ คำนี้ใช้เมื่อรู้สึกร่าเริงอารมณ์ดีนะครับและนั่นคือช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางเราแนะนำคำว่า วักกุวัก และ อุกิอุกิ ต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนาครับ ยูวะ คุณซากุระบอกว่าเธอจะมางานเลี้ยงของเราอุกิอุกิเธอจะชอบอาหารไทยที่เราทำไหมนะดิฉันรู้สึกวักกุวักกุ คุณฟังชอบบทเรียนบทที่11ไหมครับประโยคสำคัญของวันนี้คือ ぜひ来てください แปลว่ากรุณามาให้ได้นะคะ ครั้งต่อไปอย่าพลาดนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่างานเลี้ยงเป็นยังไงสำหรับวันนี้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะหมดลงแล้ว สวัสดีครับ